بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي تري الله تبارك وتعالى نونغي نيانال سن يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسلكو جناو لولو تاي موي نياريلو درس تي كتاب التوحيد تي بونت فانوير موي بونت ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله سونو داسو تاي موي آية bi borom bi tabaaraku wa ta'ala di wax ci suratul maida aya 54 ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunahu Azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Bismillah. Aya bidi nek ci suratul maida muy aya 54 batay mi ngi jangal doom adamay lol ñi wax al mahabba lillah bëgg yalla mune borom bi tabaarak wa ta'ala waxna ya ayyuhalladhina amanu e yen ñi gëm man yartadda minkum an dinihi kep ku murtad ci diine mbay yalla genn ci l'islam gëm lenen فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يالا نينا دينا اندي نينن نيت ньо خامني مان ما لين بڬ با پاري ньо بڬ ما من عزله على المؤمنين نдах تروخ تانغي داي نيك سي جوليدي عزه على الكافرين نдах ييفيري ньо ورا تيد من يجاهدون في سبيل الله ньоم جولي ني داني خير سي كاويل كادو يالا wala yakhafuna lawmata laim duñuy ragal yedd aji yeddel mbok bi aye bi zakara lahum arba alamat ñu anda zakara lahum arba alamat yalla waxna len ñenti mandarga ci aye bi yalla waxna fi ñenti mandarga yu wonene ñi bëgg yalla ñom ni la ni mel ahaduha ben bi annahum azillatun alal mu'minin tilar ma'nahu arqu ruhama mushaffiqin alayhim atifin alayhim julit ak julit dang koy fek sak jamono ju nek mu eumbal ko yirmande ndaysan tere ci aduna lañu gis julit di toroxal julit waye demb luñu xamone moy julit de yeureum mbok julitam mune daño noyon rohama yeureumante mushaffiqin alayhim ken ku nek nga ñewant sa morom atifina alayhim nga lewet ci ñom من فلما ضمن أزلة هذا المعنى أعده بالآدات على من بنيو خامنتنا آية بي دفا أمبل يرمن دي جوليت ني لول موتاخ مودا دي جيفانديكو جومتو كاي سي عرب بنيي واخ على من قال أتى رحمه الله سيرن بوتو أتى بيمي فري آية بي داني للمؤمن كالولد lil walidi wal abd li sayyidihi julit ak mbok julitam dañu wara melne bay ak dom wala ñu mara melne ab jam ak sangam non lañu wara mel julit ak mbok julitam wala julit ak boromam tabarak wa taala xam nga ni ñewent bu bay yeureum dom wala jam sangam nim koy topotowe non la julit yi wara mel ci yeureumante mune bu fekke ci yefeeri la nak wal kafirin kasayid kal asad ala farisatihi dafa wara melne gaynde buy reub ab reub gaynde bu jappé reub nan lay mel ci mom da fay soxor day tar ci mom ko yenu ba ci kaw dor ci souf ray ko gaw neena julit ak yefeer mom non lañ wara mel ashidda ala al kufar mune daño wara tar ci yefeer yi waya ruhama bainahum daño wara yelemante sen bir al alamatu saniya ñaareru mandarga bi mune al jihad fi sabilillah daño wara xex ci yoonu yalla façon xex yi nak dafa beuri bin nafs joxe sa bakkan wal yad jefandiko sa loxo wal lisan jefandiko sa lamiñ wal mal jefandiko sa alal ñenti façon xex yi lañ wara xex ci yoonu yalla demb di nga gis ku boole ñenti yeb ku melne sayyiduna abubakar joxe na bakkanam jëfé na ci loxom wax na ci lamiñam joxé na alalam xéxi yonent bi xéxi yépp taxaw na ci ginnaw yonent bi alalam du ko fekke ak usman ibn affan sahabatul kiram ñom abdurrahman ibn auf joxé nañ seen bop joxé seen alal mune wa zalika yuhaqqiqu da'wa al mahabba su nit defé li ba bari nak mën na taxaw ne man de bëgg na yalla koku mom leer na man bëgg na yalla ay defa go ci den ne man bëgg na yalla zalika yuhaqqiqu mun li moy deugal da'wa wote al mahabbati bëgg yalla du ay wax kesse kesse du lamiñ rek qala al alama ar rabi'a mun annahum la tu'khazuhum fillahi lawmat la'i mun ñi bëgg yalla yeddelu aji yedd du len déranger lele nga deg ñen ci ñu gëm yalla ñu ne ki dof la ki du nit ki dig la tekkal ay baat pour décourager la waye yoy baat waru la dello ci ciofel gi nga bëgg yalla tabarak wa taala gi ngi ko sop mune wa hadha alamatu sihhatul mahabba mune li moy woné deug deug mbegel gu wër ci yalla so démé ba ragatulo ragalatulo bañatulo kula yedd ci yalla ak takal la ticket ndax li nga bëgg yalla su boba nak deug deug deug am nga wër ci mandarga bu wone ne yow bëgg nga yalla tabaaraku wa ta'ala fa kullu muhibbin akhazahu al-lawmu ala mahbubihi falaysa bi muhibbin ala al-haqiqa mas ngeen gis ku bëgg ba paré ki nga bëgg di la xass nan la yow bëgguma dara mas ngeen ko gis lolou muy tek sa mbëgël dess na hatta jigen ji sax boko bëgge mu lay critiquer ci mbëgël bi rek mbëgël ge dess wala ku goor ki boko bëgge mu lay critiquer ci mbëgël gi mbëgël ge dess mu ne ko bëgg du la critiquer ci mbëgël gi say la gisee day xamne ki def ma bëgg lutax parce que da fay dem ba jeex dotul dessal dara lepp lay def dafa am ben way kat ci way kat yi dafa bëggoon ben jigen mu romb dëkk ba rek wacc mbam mi di fon miri dëkk bi ñu ne ko li nak mu ne diwo fi dëkk loloy bëggel mu tax yow ngay fon miri mu ne diwo fi dëkk diw mo moy kan moy kima bëgg mu ne bo bëgge nit da ngay bëgg sax wa kërëm hatta kërëm sax dang bo amon xaj sax da ngay bëgg xaj bi kon ku ñuy critiquer ci mbëggel mbëggel ga dess na wa qala ta'ala أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه borom bi neena ulaika ñooñu ñi nga xamne dañoo bëgg yalla ba desalutuñu dara allazina ñoy ñi nga xamne yaduuna dañuy ñaan di wo guddi ak beccëk seen borom waye yabtaghuna ila rabbihim alwasa dañuy ut sax ay moye yu leen yobbu ci mom comme dañoo bëgg ci yalla dañoo bëgg yalla dañuy ut ay moye yu leen yobbu ci yalla alwasila moy moye nekul niko wa senegal di firé ne wasila moy nit nga ñew ci mom ne ko yow ya may yobbu ci yalla mune la iller ba ngok tol ba ngok dara xass auto yi mun nga baye julli baye wor bo mom amul ci l'islam borom bi neena ñi bañuma bëgge daño sakku ut ay moye yu leen indi ci man mune ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba mune ñooñu sax demoon ci ay nit ne nit ñooñu na leen yobbu ci yalla wa mune ñoom ak ñooñu sax kan moma gëna jégé lé la nga dem ci nit ne ko yobbu ma ci yalla fekk yow mi dem ci mom yaako gëna jégé yalla parce que mom du julli parce que mom jangul xam